أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala, ñu ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal. ginnaaw loolu tey ñu ngi jël baabul miyaah, muy buntu ndox. hadis bi njëkk ci buntu téere bi mu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu akhrajahu al-arba'a wa ibn abi shayba wal-lafdhu lahu wa sahahahu ibn huzayma والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد. حديث بي مو نيك سي تيري بي بلا ني دوجو سي حديث بي سي بوبام ني جيل كي سولو حديث بي موي ابي هريره سي نراسو تاي بي ييب سي ابو هريره لا نكاي ديف dars bi ñëwaat ñu doog a dugg ci buntu ndox bi. ndox géej lan mooy atteem ci lislaam. man huwa abu hurayra, kan mooy abu hurayra? huwa sahabiyul jalil, sahaba bu tedd la woon, bu mag, al xaafiz al muksir, ku takkoon xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam genn wàll gi lépp la mokkal ci lu baree baree baree baree baree baree. moom abu hurayra boo demee ci téere bi tudd subulu salaam, al imaamu sanaani taalif ko, di nga fa fekk mu ne waxtu li fa fi ismihi, turam dañ cee wuute ba wax ci lu tollook fanweeri wax. ñu indi ay tourné noonu la abu hurayra tudd. waaye ci biir téere ba tey kenn ci kàngami ngiru malik ku tudd ibnu abdil bar, kenn la ci fóorey ngiru malik. daanaka ci ñi ci raw ci ngiru malik ibnu abdil bar ci la bokk. moom nee na alladhi taskunu nafsa ilayhi min al aqwali annahu abdurrahman ibnu sakhra dawsi, nee na lu xel mën a nangu te di dalal xel ci turu ngóor si waa ji ñuy wax abu hurayra. li ciy dalal xel daal ci turam yooyu ñu wuute ba wax ci lu tollook fanweeri wax, li ci xel nangu da muy te soo ko waxee sa xel mën a dal mooy Abdourahmane la tuddoon. boobu daal moo gën a wér ne Abdourahmane moom mooy turam moom Abu Hurayra. loolu am na beneen borom xam-xam bu ko wax bu tudd Mohamed Ibnu Ishaq, nee na Abu Hurayra turam mooy Abdourahmane. kan moo ko tuddee tur boobu Abdourahmane? yonente bi alayhi salaatu wasalaam. kañ la ko ko tuddee? walamma aslama, ba mu tuubee dugg ci lislaam, génn ci bokkaale, ñëw ci tawxiid, génn ci kufr, génn ci wedd yàlla, ñëw ci iman. jébbalu dugg ci l'islam yonent bi daal di koy tuddee Abdourahmane. Gis ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam da daan changé ay tur lu bare bare bari. Saa yi xoolee ne waa ji turam baaxul day changé tur bi, loolu bëri na trop. Ku daan changé ay tur la moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Loolu moo tax waa ji bu mu tuubee yonent bi tuddee ko Abdourahmane. Askanam ci ban xeet la bokk moom Abu Hurayra ila qabilati Daws, mu ngi bokk ci xeet giir guñ naan Daws ibnu Adnan ibnu Abdallah, ci xeet boobu ci giir googu famille boobu dëkk Daws foofu la dëkk. Loolu moo tax bu ñuy wax turam ñu ne Abdourahmane ibnu Sakhra Addawsi, ñu daal di koy eggal foofu. Wa kon lan moo tax ñu tuddee ko Abu Hurayra? Mu ne sirru kuniyatihi, li tax ñu tuddee ko Abu Hurayra mooy moom moo ko nettalil boppam. Mu ne kuntu ar'a ghanamu ahli makk, dama daan sàmmal waa makk ay xar. Wa kaana li Hurayra saghira, mu ne amoon naa as muus su ndaw, as muus su ndaw Hurayra saghira wala sughayra. Fa kuntu araahu bil layli fi shajara, mu ne bu guddee ko daan indi ba ci benn garab ma teg ko ci. Fa idha kaana an-nahaar zahabtu biha ma'i, bu fajar jotee bëccëg ma jël ko dugal sama poos ànd ak moom. Benn saay sax fa la'ibtu biha, ma foog muus. Fa kannu ni Aba Hurayra, ñu dakkantele ma Aba Hurayra. Loolu mooy indi ñu tuddee ko Abu Hurayra, mooy bàyyu muusuma. Islaamuhu kañ la tuub? Moom Abu Hurayra tuub na dugg ci l'islaam ànd ak giir googu famille boobu ñu naan Daws, ci loxo benn waay bu tudd Tufaylu ibnu Amr. Tufaylu ibnu Amr moo ñëw Makk ci jamono ju doy waar, jamono ju fitna bëri comme tey. Waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam convaincre Tufaylu, Tufaylu tuub dugg ci l'islaam. Ba mu tuubee dafa ne yonent yónni ma ma dem ci sama xeet génne ji leen ci bokkaale. Yonent bi daal di koy ñaanal mu dem. Bi mu demee moom Tufaylu moomu ci ay yëngatoom ci ay góorgóorloom yëg ne moom wootekat la, yonent bi ko yónni ci la dugale Abu Hurayra ci l'islaam. Gis ngeen la moo tax yëngatu am importance. Kenn warul wax mbir mi ñii kese la, diw kese la, wala ñee kese la. Déedéet mbiru l'islaam bi ñëpp a ko bokk. Abu Hurayra kan moo ko dugal ci l'islaam, wala li muy rëy rëy rëy, li muy màgg ndeke du yonent bi moo ko ci dugal, du Omar, du Aboubacar, du Ousmane, du Ali. Kan moo ko ci dugal? Tufaylu ibnu Amr moo dugal Abu Hurayra. Nee na Tufaylu mu ngi dugg ci atum juróom ñaareel ca gàddaay ga. Yonent bi gàddaay na ba mu am juróom ñaari at ca Medine, Abu Hurayra doog a dugg ci l'islaam. Nee na moom dong ak bàyyu Tufaylu ak jabaram, bi Tufaylu demee woo seen waa dëkk, ñett ñi dong la am: bàyyam, jabaram, Abu Hurayra. Mu daal di delluwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñëwoon naa ci yow nga ñaanal ma ma dem waaraate ji génne ji samay ñooñ ci di ci islaam ci kufr, génne ji samay mbokk ci bokkaale. Tey nag maa ngi nii lànk na ñett ñëw, sama baay, sama soxna ak Abu Hurayra. Yonent bi ñaanal, ñaan leen yàlla, ñaanal yàlla waa dëkk ba, ñaan leen yàlla na musiba dal seen kaw, ñaan leen, ñoom ñëpp nañ dee. الله أكبر. فقال أبو هريرة عندها تجمعنا أبو هريرة هلكت قبيلة الدوس اللهم قوما أي واي سمينت هم جن يونت بويا الله موسى يوني بويا نيانة سيد نرك ألكونيو بزنجين نوح بمو نيانة نتعب يفن مجي أنا ألكو آت بزن يونت بمو نيانة فن مجي سمود yenent sa yu talale loxam ñaan yalla ay nitam nit ñi alkunam ludul ben yonent dong la ko yalla mayon muy yunus yonent bi yëkëti loxam rek abu hurayra daldi yux dane woy sama nit ndeke yonent bi mom wessuna fofu mune allahumma hdi dawsan ay yow yalla yal na nga jubal wa daws allahumma hdi dawsan yalla yal na nga jubal wa daws lesan lol motax wa daws dali tup ñu dali dug ci l'islam ndax yenenti bi alayhi salatu wassalam ñaanal na len kagn la abu hurayra gaday ñew medine atum khaybar ci wer wuñ nan muharram wer tam kharit ci atum khaybar kero ba julli ñi deme nangu khaybar ci loxo yahudi ci wer wuñ nan muharram ci atam jurom ñaarel ci madinatul munawwar la abu hurayra gaday bay daws dem fekk ji yonnati bi alayhi salatu wassalam madinatul munawwar ngeneeli abu hurayra ak xam xamam kana abu hurayra min ulama'i sahaba abu hurayra ci kangami sahaba yi la bokkon wa fudala'ihim ci ñi ci gën la bokkon neena yashhadu li zalika riwayatun kaseera li len di won lolu moy solo gi mu solo ay hadith yu bare bare bare bare li gaay doon delu ci mom ci lu bare bare ci attay diine yi diko laaj mu len di leralal mom abu hurayra sahaba yu bare bare bare jele nañ ci abu hurayra abu hurayra lamu jele ci yonente bi jotali nako ay sahaba yu bare way ak ay tabi'in ñu topon ci sahaba yi dinañu lim ben nombre bu ndaw rek lu tollo fukki sahaba yu mak ñoo ñep bokku nañ ci ñi Abu Hurayra jotali la mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Zaid ibn Sabit xam ngeen ko Abul Ayyub al-Ansari Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zubair Ubay ibn Ka'b Jabir ibn Abdullah سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أبو موسى الأشعري أنس ابن مالك فكي كانغام تي صحابة ياغي ني ньо خامني ديغا گيس جيلي نين تي أبو هريرة ني ما ليم نيب بو نيو تي تابعين ديغا گيس قبيدة ابن زوائب سعيد ابن مسيب عروة ابن زبير سالم ابن عبد الله أبو سلمة ابن عبد الرحمن أبو صالح السمان وعطاء ابن رباه عطاء ابن يسار الشعبي ييب نيانغي نتي أبو هريرة في أي تابعين ابن سيرين إكرمة نافع مولى ابن عمر أبو إدريس الخولاني ak ñeneen ci ay kangam ñi top ci ñu topoon ci sahaba yi Abu Hurayra jangal na leen ginnaw ba mu jangale leen ci ay sahaba la mu jele woon ci yonente bi alayhi salatu wassalam su ñëw ci al imam bukhari borom téré bi gëna wër ci téré hadith yonente bi alayhi salatu wassalam neena rawa anhu samanu yomi ah nafs aw aksar jurom ñetti téméri nit jene nañ ci Abu Hurayra wala lu ko ñi ñep jangal na len delu wat nañ ci mom bu ñu amé jafé jafé laaj ko ci masala diiné yi mu ubbé len mom Abu Hurayra hayatuhu dundam mom Abu Hurayra lu tax nak ñu yagg ci Abu Hurayra moy xam ngeen ni shia yi dañ ko génné ci l'islam ñom ñu koy yefirlo lool motax ma leen di jox ci mom ay tektal yu gudd mënon nañu wax Abu Hurayra rek daal di dugg ci hadith bi mais dafa laaj nit ñi ñu leralal leen souvent ñi ci ay di dakk ci l'islam lan lañ liggéey musiba mo leen dal yalla leen nara alak motax ñu jop ñu japp ponkal yi nga xamne ñoy kangami diidi ci ñom Abu Hurayra Abu Bakr Siddiq Omar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Aisha di leen wax yu bon xam nga ku nara al ku nara dem safara kana lin-nabi sallallahu alayhi wasallam al-asarul akbar fi tanshi'ati wa tarbiyati Abu Hurayra Abu Hurayra bam ne cipp ci loxo yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yonenti bi alayhi salatu wasalam jeexital na ci mom ci yar ko formé ko ba mu mel ni mel depuis mu ñew ci kanam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam takali ko wol ak yonenti bi mutlaqan ci at yoyu ñuy wax naan at yu neew mu jëfé ñew bëk fé raw loolu ci ay di wax mais yitté la laaj loolu kay du dara di nga jangal ndongo sax mu raw la wala talib bi kay mën raw serigne bi kon kay problème bi du mu jëfé ñew bëk fé raw du loolu yitté la bo fi jité te yit amo yitté nak wala nga am occupation bu la occupé loolu la leen daan wax wa Abu Hurayra yow non mune ñew fi rek bëgg ñu ëppal mokal ay hadith yonent bi mune leen yeen tay commerçant ngeen ñen ñi ay baykat lañu won man dafa ma dara ma xey tok ak yonent bi mune tax sa bu leen fatte kërok bu yonent bi ne kuy talal ma ñaanal ko mune ma talal sa waxuma sama yi dafa way sama kala la talalon kala kay mën na buub lu bari kon mbokk yi koku moy Abu Hurayra depuis mu nek ak yonent bi alayhi salatu wassalam takaliko wulan mom beccëk ci at yoy ñuy wax mu am ci mu xam ci lu kenn xamul mu am ci ci xam xam lo xamne kenn amuko ci ci sahaba yi jami'an yenenti bi alayhi salatu wassalam don na wax ci mbiru Abu Hurayra yenenti bi nako ya Abu Hurayra kun war'an takun a'bada an-nas nekkal ku dudd aduna nga nek ki dakk jaamu yalla ci nit ñi islamuhu aw islamu ummihi kérok ba yaayam di tuub yaay Abu Hurayra mu juna tuub waye naka la tuubé Abu Hurayra moko tuubal mu ñew di war yaayam yaay ji wax ko ci yonent bi lu bon lu genné rangoñam xal bi jeex yaayam yaay Abu Hurayra num tudon loolu ko xam ma jox ko montre ana sama montre yi Abu Hurayra yaay num tudon loolu sama montre yaangi ni yaay Abu Hurayra ko xam num tudon ma jox ko montre kon gaay xam ci sama dencha sama montre Abu Hurayra yaayam mi ngi tudon Umaymatu bintu Suhayfin Sufayhin Umayma bintu Sufayhin non la yaayam tudon ne dama dan wo sama yaay ci l'islam ngir mu genn ci kafir wuy si yalla xam ngeen ni nit ku nek lol mo la war bu diine leeree ci yow li la war mooy nga jottali ko say mbokk wanzir asira takal aqrabin. ndeysaan nee na benn bis may wax ak sama yaay rek mu wax ma ci yonent bi lu génn samay rongoñ lu bon mu wax ko jëme ko ci yonent bi rek mu génn ndeysaan kër ga jëm ci yonent bi jooy di tur rongoñam mu yegg si yonent bi ne ko Abu Hurayra lu xew mu ne ko sama yaay moo la wax ju bon ci rek waar gu ma ko doon waar pour mu bàyyi bokkaali gëm yàlla yonent bi ñaanalal ma sama yaay balaa muy dee ci kéefé yonent bi daal di tàllal yàlla ay loxoom daal ne allahumma ihdi umma abi hurayra yow yàlla yal na nga jubal yaayu Abu Hurayra yow yàlla yal na nga jubal yaayu Abu Hurayra yow yàlla yal na nga jubal yaayu Abu Hurayra ah Abu Hurayra départ dëpp bi mu ñëwee ba jib seen buntu nekk mu dégg ndox di sotteeku ndox mu laal bunt bi yaayam ne ko bul egsi nekk boobu yaay ji mi ngi simmeeku di sangu bi yaay ji paree daal di solu daan ne Abu Hurayra tuddal ma baatu seede yi ma dugg ci l'islam Abu Hurayra dugal ko ba pare daal di tuur ay rongañam jooy dawaat jëm ci yonent bi di xamal yonent bi yàlla nangu na ñaanam yaayu Abu Hurayra dugg na ci l'islam kon loolu moo ko dugal ci l'islam sahaaba yëpp bëggoon Abu Hurayra ñëpp kenn desu ci jihaaduhu moom Abu Hurayra jihaadam ànd naag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu gàddaayee ñëw Médine mbooleem xeex bu yonent bi xeex fekk jamono boobu Abu Hurayra mi ngi tuub Abu Hurayra bokk na ci xeex boobu mbooleem jami al ghazawat ginnaaw ba mu tuubee ñëw dugg ci l'islam mbooleem xeex yi Abu Hurayra fekk na ko lan moo doon taxawaay Abu Hurayra ci waa kër yonent bi ku leen bëggoon la ku xamoon la bu baax a baax seen ngëneel ñoom waa kër ala bayti rasul ku leen joxoon seen gëdd la ndax xam na ñii ñooy deret yonent ñi ñooy mbokki yonent bi waaye ku daan jëfe ndénkaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe jëme ci ñoom la jëlee na ci ñoom sax xam nga li ñuy wax ne moom bëggu leen woon jëlee na ci ñoom ay hadis yoo xamante ne boo koy jàng tey ci sunna da nga naan an Abi Hurayra ba pare daal di wax jëme ko ci kenn ci waa kër yonent bi su fekkoon ne kon dalee na bañ kay kon hadis yooyu du ko bind la wala ñoom wiruñu parce que nit bu la bañee lépp lu baax lu ñëw ci yow du ko bëgg a gis wala nit bu la bañee du waxtaane sak mbaax lu baax lu mu gis mu jëmee ci yow wala mu jógee ci yow du ko jël bu jëmee ci yow bu fekkee ci loxoom lay lañ ko teg du ko yeggale wala da ngeen di jàng ci sunna ñu ne keroog bi Imam Ali wànnetee yonent bi ne suba Khaybar pour ñu ubbi ko ki yàlla di def jaasi ji nga xam ne mooy ubbi Khaybar waaye la joo xam ne yàlla kub yonent bëgg nañ ko moom bëgg na yàlla kub yonent Aboubacar nee na musuma bëgg fal ci l'islam lu jul keroog musuma bëgg afal ma am ndomba tànk ci l'islam lu dul guddi googu day moom fanaanoo na bëgg nekk waa jooju lu tax lu tax ku yàlla bëgg yonent yàlla bëgg waxul sax waa ji moo bëgg mais kan moo njëkk a bëgg yàlla ak yonent Aboubacar nee na ma fanaanoo bëgg nekk waa jooju ñu xëy si suba fajar ñun ñëpp ci jànk ci julli jot ñu julli ba pare sëlmal yonent bi jàkkaarloo ak sàpp bi, ñu war a wax nag kan la mbooloo mii toog, kan la ci yàlla ko yonent bëgg. Loolu loolu rëy na de. Allahu akbar. Nee na yonent bi daal di xool ndeyjoor fi sàpp bi tàmbalee ne nii bët yi ñëw, mu naan nii sàpp bi bët yi ñëw, bët yi ñëw, bët yi ñëw, mu ne Abakar mooy nee seen nee na ba yonent bi ne ma fix, nee na bi mu rombee nii laa def topp bët yi. Allahu akbar. Ndax ma nekk waa jooju. Nee na bi ma ne jàkk may xalaat ne rek mu romb ma rek mu ne ma ni nii pour ñu ne ma pour mu ne ma yow la. Nee na yonent bi romb ma ba première sàppe jeex, mu dellu deuxième sàppe, ba deuxième sàppe jeex mu dellu ba jumaa ji jeex, ndeke gisagul ki muy seet mu ne ana Ali, ana sayyiduna Aliyin. Allahu akbar. Ñu ne ko jullisiwul dafa feebar. Mu ne Bilal jëli ko, Bilal dem jàpp ci loxo yi wommat ko, feebar ba di métti ba du gis. Bilal wommat ko indi ko, yeent bi jël ndox ñaan ci jox ko musal ma ba di wér. Yeent bi jël jaas ci jox ko ne ko yow yàlla yàlla bëgg ak yonentam, nga bëgg yàlla ak yonent, yow yaay ubbi Khaybar. Hadis boobu kan moo ñu ko neetali? Abu Hurayra. Bu bañoon Ali du neetali hadis boobu, mais hadis boobu Abu Hurayra moo ko neetali. Mbokk yi, moom la hadis bi yonent bi naan la uti yann arraya, da nga fekk hadis boobu Abu Hurayra moo ñu ko neetali. Beneen bi mooy Imamu Jaafar as-Sadiq, di nga fekk Abu Hurayra ci ay hadisam Jaafar ci Aala Bayti la bokk. Mu naan yow yàlla Jaafar ku bëgg miskin yi la, moo tax yàlla bëgg ko. Loolu moo tax di nga fekk Abu Hurayra di seedel lool al Imamu Jaafar as-Sadiq, te Imamu Jaafar as-Sadiq ci Aala Bayti Rasul la bokk. Xuseyn ak Xasan di nga fekk ci ay hadis yi Abu Hurayra solu, Xuseyn ak Xasan nekk mu leen di seedeel la mu jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Naka noonu seen yaay Fatimatu Zahra di nga fekk ci hadisu Abu Hurayra muy nettali Fatima doomu yonente bi sallallahu alayhi wasalaam. Ñii ñëpp ci wa Aala Bayti lañ. Ci ay hadisu Abu Hurayra dinañ fa fekk ay hadis yu jëm ci Aala Bayti. Kon su fekkoon ne moom da leen a contre, kon hadis yëpp du ko wax lay noppi. Waaye gis nga Shia yi bis bu nekk yàlla fen loo leen ak ñi mel ni ñoom. Wafaatuhu génnu àdduna Abu Hurayra, ku gudd fan la woon? Taala umru Abu Hurayra, yàlla defoon na ko mu gudd fan lool. Ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurayra am na 47 ans yoo xamante ne dund na ko ginnaaw yonent bi 47 ans. Keroog ba mu feebaree, kenn ci gouverneur yi bu tudd Marwan ibnul Hakam moo ko ziyaara si mu fekk ko ci lalu dee Abu Hurayra tëdd. Mu ne ko shafakallah, yàlla na la yàlla wéral. Abu Hurayra ne ko allahuma inni uhibbu liqa'ika li fa ahibbu liqa'i. Abu Hurayra ne waa ji man de fi ma tëdd ni ñaanuma yàlla wéral, li may ñaan mooy dajeeg yàlla, yàlla na yàlla dajeeg man, loolu laay ñaan. Kon kooku lu muy ñaan, kuy ñaan dajeeg yàlla, yàlla maa ngi xemmem fii ma tëdd dajeeg yow, kon yàlla yàlla na nga dajeeg man. Marwan ibnu Malik ibnu Hakam boobu génn buur boobu doxul ay jéego yu bari yu ko eggal sax ci marché bi, lu dul jot na xabaar ne Abu Hurayra génn na àdduna faatu. Yàlla defal ko li mu bëggoon, mooy dajajeeg borom bi subhanahu wa taala. Abu Hurayra mi ngi faato ci Madinatul Munawwar. Ñi ngi ko suul ci bàmmeel yooyu tudd bàmmeelu Baqi, fi ñu suul sahaaba yi, fi ñu suul Usman ibn Affan, suul fa al-imaamu Malik. Ci bàmmeel yooyu mbokk yi lañu denc Abu Hurayra. Ci atam juróom fukk ak juróom ñaar ca gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, mu tolloon ci ay at juróom ñaar fukki at ak juróom ñett, su ngeen delloo ci téere Bukhari, ci téere yi nga xam ne hadis solo nañ ci hadis yi, da ngeen fa fekk ñu ne Abu Hurayra, wala bu ñu teelloo ñu takk lépp lu Abu Hurayra mokkal ci ay hadis, toll na ci 5374 hadis Abu Hurayra mokkal na ko ci ay hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Kon mbokk yi, suñu darsu tey lii la woon, ñu wax kan mooy Abu Hurayra. Insha allah dars bii di ñëwaat nag ñu doog a dugg ci hadis bii mu nettali ne jëlee na ko ci yonent bi ci géej, ndoxam dafa laab, bépp médd bu génn ci biir géej dagan naa lekk. Loolu mooy fil bahri, ci géej. Huwa moom géej, attahuru laab na maauhu, ndox mi géej ndox mi laab na. Suñ ne laab na, luñ ci nam mooy mën nañ cee jaamu yàlla, mën nañ cee sangu, mën nañ cee jàpp, ndox mi dafa set. Waaye alxillu maytatuhu, médd gu génn géej dagan na. La moo tax gis ngeen jën yeeg jën amul rendi, leneen lu génn géej rek dagan naa lekk. Incha allah mercredi bi di ñëw ñu jël atte yi nekk ci ndoxum géej ak lépp lu génn biir géej, hadis bi lan lay jàngale. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.